سوره کوثر چمکی درائے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یم سوره شریف شان نزول چکے حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تون زٹ فرزن حضرت قاسم یلی می عالم گئی مکہ و کافرو خصوصا عاص ابن وائلن دوب حضرت محمد سن نسل سپد ون منقطع تم سپد نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نام و نشان مطلب اس تمیک تمہ اندر کہ ون چھ امی ہند دین چرچ کم سی کالس تان اتی سپد نازل سورہ شریف یمنی کافرن ہند تردید خاطر انا اعطیناک الکوثر بتحقیق اچھا کور تو عطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیری کثیر یعنی سٹا خیر دنیا خیر تی یعنی دینک باقی روزو اسلام سٹا ترقی لبن بی آخر تو خیر تی یعنی قرب تھے مرتب تھے درج ہرگا اخ فرزن تہند یم عالم گو یت پہ تہند دشمن خوش سپد مت مگر تم سپدو تم سی غمگین تو ناخوش کیاز اس کور تو تم کھت بہتر فضل تو نعمت عطا یت نہایت چکن بی کور اس عطا تو حوض کوثر آخر تو سندر اخ تلاوا اخ یت متعلق حدیث شریف چھ متفقن علیہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض مشیرت شہر میون حوض چھ اکہ رت کس مسافت برابر زوایا ہو سوا تم کی انت کنارے چھ برابر پرت طرف ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء آپ تمک چھ دود خط زیادہ سفید ناف خط یز خوشبو تمک لوٹ چتی ایت آسمانک ستار من یشرب منها فلا یزم ابدا یوسکا تمک آب چی تس لگن زانچ تریش فصل لربک وانحر بس یمن نعمتن ہندس شکر اندر پریو تھی نماز ماز پنس پروردگار سند خاطر کیا بجن نعمتن ہندس شکر اندر گچ بڑ عبادت ادا کرن سو بڑ عبادت گئی نماز تکمیل شکر خاطر گچ ات بدنی عبادت یعنی نماز سی مالی عبادت تی ادا کرن سو گو قربان کرن ان شانئک والابتر پچ پہ تہد دشمن چھ ابتر لٹ ژوٹ یعنی بے نام نشان کیا تم چھ معبود برعکس ورائے بین چیزن ہز عبادت تو پرستش کران بیچ تس ورائے بین مخلوقن ہندن ناون پیٹھ تہد قرب تو نزدیکی حاصل کرنے خاطر ذبح تو قربان وغیرہ کران